منبر ملا آباد تا تر سے قرآن ختم تا عمر ملا آباد امام لجن دیتے منبر ملا آباد امام لجن دیتے منبر ملا آباد ظلم کا تحریک دا یا پیغام یو سا خویتا ظلم کا تحریک دا یا پیغام یو سا خویتا رحمت مولا گوایا تزر سر مولا پاتے امام لجون دے دیا منبر مولا آباد تا تر سے قرآن ختم تا عمر مولا آباد امام لجون دے دیا منبر مولا آباد امام لجون دے دیا منبر مولا آباد پڑا ورکڑے رمضان سے رخص تو نہ بن کر چراجی پوڑی رو جڑ بھوی قبرو نہ بن کر چراجی پوڑی رو جڑ بھوی قبرو نا پڑا ورکڑے رمضان سے رخص تو نہ بن کر چراجی پوڑی رو جڑ بھوی قبرو نہ بن کر چراجی. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان زمان قبل قدر محترم مسلمانان و مومنان و مهاجرین و انصار و دا الله دا دین تابعدار و او دا برکتی میاش و دروجی چې الله رب العزت پکې منګو تاسو ته خپل یو کتاب د ژوند تیرېدو لپاره را لېګلې ده. یو قانون یو دستور منګو تاسو ته را لېګلې. په دغه قانون او دستور باندې ایمان لرونکو مؤمنانو دغه کتاب زمونږ استادو لپاره لارښودونکی دی. د دغه لارښودلو لارښودونکی کتاب زده کوونکو طلبګارو د هغې دپاره شپه ورځ یو کولو د هغې دپاره محنت کولو د هغوی دپاره زنانا په کورونو کې د دې د زده کړې دپاره خپل کارونه وړاندې وروسته کول د دغه ټولو اجر د الله رب العزت منګو تاسو ته راکړي. زما وروڼو د رمضان میاشت ډېره بابرکته میاشت وه تېره شوله. فایده ترې نه هغه چا واغسته د اجر په بنیاد باندې چې چا پکې عمل وکړو. که موږ تاسو سوچ وکړو د دې سره الله رب العزت هغه حدیثو کې راځي په هغه کې ډېر راځي چې الله سره ګناهونه معاف کوي به برکته میاشته. د رمضان ته رمضان هم ځکه وایي د رمز نه دی دا عربی لفظ دی سیزلو ته وی دا د مسلمانانو خلق د گناهونو نه په دې میاش کې پاک کی او ولی به نه پاک کی چې دې میاش ته د الله میاش ویل شوی ده رمضان و شهر الله در الله میاشته الله رب العزت ته چې دنه هغه نسبت زکه شوی سرنګه چې د الله ذات او چته د الله لوی زمونږ استادو په زړونه کې د سرنګه د هغه وحدانیت د هغه ربوبیت د هغه ټول صفات د دون لوی شان مالک ته دغه مالک ته به د میاشت نسبت کوونه د میاشت بیا سونه لوی او دغه لوی مالک بیا مونږ تاسو لپاره په دې میاشت کې کمی فرشتي مونږ تاسو له د دواګانو د پاره مقرر کړی د مغفرت ته پاره مقرر کړی فرشتي له کمی دواګانې غواړي په دې میاشت کې چې بیا مونږ له کم محلونه په جنت کې کم کورونه کم بنگلی الله رب العزت چې دنه مونږ تاسو له تیاری لکه یو حدیث کې راځي حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد مبارک ته کله چې د رمضان مبارک اول شپه شروع شي د اسمان دروازې چې دنه هغه کولاو شي او دې دروازو کې چې سونه کولاو شي دا دروازې یو هم پکې هم د اخیر شپې پورې نه بندېږي نه تر دروجې د اخیرې پورې دا ټولې دروازې کولاوي بیا یعنی مطلب دا دی چې سونه مسلمانان دي په دې شپو کې عبادت کوي مونځ کوي په یو سجده ول الله دوه نیم زره نیکۍ ورکړي ورکوي ورته او دغه رنګې چې دی نو په جنت کې ورته یو محل بنگله هغه د سرو زرو د سرو ملغلرو نه د یاقوتو نه ورته چې دی نو هغه کور جوړی او دغه کور کې به سونه دروازې وي سونه به کړکۍ وي مونږ او تاسو خو سوچ فکر وکړو چې د دنیا کور جوړو نو څو دروازې پکې کو نو دغه کور کې به چې دی نو هغه شپېته زره دروازې وي شپېته زره دروازې پکې وي او په هره دروازه کې به د سرو زره یو محل وي په دغه دروازې به ورته لاره تللې وي الله الله الله زما وروڼه دا دلی زمونږ استاسو د مسلمانانو مؤمنانو د مهاجرو او انصارو د دې لپاره دونه لوی نعمتونه له الله راکوي دا د روژې میاشت برکات دی چې مونږ تاسو ته الله رب العزت نه محرومه کوي او الله رب العزت څونه محلونه په دې کې چې دنه هغه مونږ تاسو له تیاروي په یوه یوه سجده باندې مونږ تاسو له الله رب العزت څونه چې دنه هغه اجر راکوي بیا تلاوت کولو بیا نیک عمل کول پکې بل یو روایت کې راځي حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمای بلا شک شو بخا دا جنت د دیروجه میشتې د پاره د کال د اول نواله تر دغه وخته پورې ښکلولی کېږي یعنی سینګار کېږي ښایسته کېږي صفا کېږي یعنی مونږ او تاسو چې ځان دپاره چېرته مېلمانه څوک راځي کور څه رنګې صفا کوو دغه رنګې دا د مېلمنو کور الله رب العزت ثابت کال په دې باندې خلق لګولي واغه کولای کیخه کله چې دغه میاش راشي نو دغه د رمضان شریف میاشت شروع کیږي دا جنت دغه بنگلې دی په خپل خرس کې جنت په خپل خرس کې الله مبارک میاشت ښه په دې کې خپل بندیان چې دې زی مناسب یې الله غره ولخه دا ورته دعاګانې کیخه دا ورته دعاګانې کی هرې چې دې دې لپاره کوم مقرر دی هغه هم دغه دعاګانې کی الله یې زموږ خوندن راولخه د دې نه به محروم څوک یې زما وروڼه چې د رمضان شریف میاشت ده که نه او د ده ورزي به ورته څوک هغه څوک به ورځي چې د خپل نفس حفاظت یې کړی د نشې نه ځان ساتلی په مؤمن مسلمان یې بهتان نه یې لګولي ګناه کبیره نه یې کړي که نه نو دغه خلک چې ځان یې د ګناهونو نه ساتلی دغه خلک به چې دی نه هغه دی جنت ته به ورته دیو دعاګانې کوي جنت به یې غواړي ځان ته فرشتې به یې ځان ته غواړي د دغه کورو ګدوالی به څونه یې داسې وي لکه مونږ تاسو کور جوړ کړو او په کور کې وړکې کوړګۍ یو ګوټ ته جوړ کړو یو ځای ته جوړ کړو چې به دا زمونږ ټول لوی کور کې دغه ځای بیا مثال په تور باندې زمونږ ستاسو دونه لوی کور دی چې دغه دنیا دا کور یې د وړکې کوړګۍ غوندې حیثیت لري په هغه کې دا ټوله دنیا چې راغونډه کړي او په دغه محل کې مونږ او تاسو له الله رب العزت راکوي دا د یو وړکې کوړګۍ غوندې حیثیت لري په کې یعنی دونه لوی کور مونږ او تاسو له دا کوي زما وروڼه هغه بدبخته خلک چې په دې مبارکه میاشت کې نشه وکړي نشې تماشې کوي په مؤمنانو باندې بهتانونه لګوي ګناهونو کې اخته وي زما وروڼه نو که په تېر کال کې کوم د دې نیکۍ شوې نیکۍ هم ځای شي ختم شي زما وروڼه ځکه دا ګناهونه دا نیکۍ سیزي سیزي زما وروڼه مونږ او تاسو په دې میاشت کې کوم بې احتیاطي رانه شوي چې دې بې احتیاطي اخري شپې دي چې معافي وغواړو اخري شپې دي چې معافي وغواړو معافي الله نه مونږ او تاسو کوم کمې زه ته رانه شوي چې دا هغه مونږ او تاسو چې دنه هغه معافي وغواړو د ورځې اخیره شپه چې ده په اخیره شپه کې الله رب زه ټول خلکو ته معافي کوي ځکه چې هغه پنځه انعاماتو کې یو انعام دغه هم ذکر کوي چې په دې کې الله رب العزت ورته معافي کوي لکه بنده ته دغه خپل لګم اجر چې دی نه هغه ورکړي د مزدورۍ هغه اجر ورته ورکړي خبرې مقصد مې دا دی چې دا د دعا د قبولیت میاشت ده او د شیطانانو د بندولو میاشت وه چې هغه الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه علی رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې دا میاش په چینه نه هغه شروع کیدله نبی صلی الله علیه وسلم به منبر ته وختیدو حمد و ثنا به بیان کړله دا الله تعریفونه به چینه نه هغه بیان کړله او دا به ویله چې هر طرف ته تاسو دشمنان چې کوم جنات دي دا ویره پر الله کافی ده او الله رب العزت ستاسو دعاګانې قبلی دا به ویل ادعوني استجب لكم دعاګانې الله رب العزت چې دینه هاسته قبلی او دا به ورته چې اے مسلمانانو خلکو خې واوري الله رب العزت سرکش شیطانان چې دینه هغه دا بن کړی دی و پرښتې په نگرانان مقرر کړی دی ښه ارداران په هم مقرر کړی دی ښه ارداران دغه شیطانان چې دینه هغه ټول میاش د به بندي پر خوده کیږي نه پر خوده کیږي او دا به مبل چې دام خبرم ووره یا چې رمضان شریف اولی شپې نه واخله تر د اخیره پورې د اسمان دروازې کلاوي او په دې میاشت کې چې د دعاګانې قبليږي په دې میاشت کې دعاګانې قبليږي مونږ او تاسو دعاګانې وغواړو درې شپې پاتې سلور پاتې پنځه پاتې هر څونه شپې پاتې چې مونږ تاسو وغواړو دعاګانې مغفرت د خپلو ګناهونو وغواړو الله رب العزت زموږ ګناهونه چې دي هغه معاف کړي دغه یو څو خبرې مې د رمضان مبارک د دې میاشتې په باره کې وکړلې. مونږ او تاسو په دې کې اف ام درس به اورېدلی د یاسر مولي صاحب د عمر ریډیو باندې به هم درسونه اورېدلي. الله ربالعزت دې تاسو لره د دې چې دی نو هغه اجر درکړي. الله رب العزت دې دغه باندې د عمل کولو توفیق درکړي. خو محترمه صرف اورېدل نه دي، دغه علما کرام دی چې دی نو هغه شپه ورځ په ځان باندې یوکي. خو دا درسونه دا د نصیحت خبرې دا چې دی نو هغه هر څه کوي د دې دپاره چې دروازه د نبوت بنده ده، بل پیغمبر د دې امت دپاره به حیثیت پیغمبر نه راځي، بلکې دغه کار هم دی علماو ته دې خلکو ته سپارلی شوی ده چې د دې امت اصلاح کوي په هغه طریقه باندې وکړي چې په کومه طریقه باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کړو. د دغې که مونږ او تاسو د دې دا نصیحتونه د قرآن د اوامر او د قرآن د چې دی نو هغه احکام دغه اومنو عمل پرې وکړو کامیاب به شو. خو که چېرته مونږ او تاسو د هغې باندې عمل ونه کړو، په یو غوږ یې واورو په بل غوږ یې وباسو، یقیناً دا به زمونږ او ستاسو لپاره د تاوان سبب وي. مخکني امتونه چې الله رب العزت تباه کړي وو، عذابونه یې پرې راوستي وو، سبب یې هم دغه سبب وو. مونږ او تاسو هغه هلاک شو قومونو ته وګورو، د نوح علیه الصلات وسلام قوم ته چې هلاک شو په طوفان کې، لوط علیه الصلات وسلام قوم ته، عادیان، سمودیان، فرعون الله رب العزت غرق کړو، د سبا ولا ته وګورئ. دغه رنګه چې دی نو هغه الله رب العزت څرنګه عذاب پرې راوستېدو، د دغه قومونو د هلاکت چې دی سبب سو چې د وقت د پیغمبر خبره چې دی نو هغه نه منودله، هغې ته یې غاړه نه ښودېدله، هغې باندې عمل نه کو. د الله رب العزت تباه او برباد کړله. لکه نوح علیه الصلات والسلام مختصر حالاتو ته وګورئ، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما. دونه پکې وخت تیر کړ او دعوت یې چلوله، د شپې ورځې را بللې، مهنت یې پکو، خو چای خبره نه منو دیدله. انجام یې څه شو؟ فاخذهم الله طوفان. اول وهم ظالمون، د خپل ځان سره ظلم وکړ، په شرک کې اخته و، د الله د احکامو نافرمانی کوله، د الله احکام چې دی نو هغه دروغجن ګڼل، د الله احکامو ته چې دی نو هغه غاړه نه ښودله. کله چې به نوح علیه الصلات والسلام دعوت شروع کړو، اواز به یې کوو چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره فلا تتقون. نو قوم به سوي د قوم ملکانانه خانان غټان خلک به راغونډ شو. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم. خا نو ستاسو شانت انسان دی، د دې سړي چې دا نوي نوي خبرې کوي، یورید یا تفضل علیکم، ځان د باندې غوره کوي. ښه، الله الله الله، کله به څه نسبت کوو، کله به څه نسبت کوو ورته. ښه، او داعي کار سو، قال رب انصرني بما کذبوني. ښه، الله ته مې امداد وکړه، دا خلک خو زما خبره نه اوري، الله زما دا خبره دروغجن کوي، الله خو ته زما چې دی نو هغه په دې کې امداد وکړه. الله دغه د دغه خلکو دغه حال وخه، او دغه چې دی نو هغه بار بار به الله نوح علیه الصلات والسلام به خلکو ته وي، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. خه، د دې به مرته وي چې زه ګوره د الله د عذاب نه ویریږي. دا دونه روجه باندې چې دی نو درس وشو، په دې روجه کې نصیحتونه وشو، نو وا خلکه مونږ هم درته وایو چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره فلا تتقون. تاسو چې دی د الله قانون ومنئ، د الله قانون ته غاړه کېږدئ، د الله په اوامرو باندې چې دی نو هغه عمل وکړئ. الله چې مونږ او تاسو د څه شي نه منع کړی یو، چې مونږ او تاسو د هغې نه منع شو، ښه، او د الله د عذاب نه د منع کېدو سبب څه شی دی؟ چې د الله په دین باندې چې دی نو هغه عمل کول دی. خو که بالفرض مونږ او تاسو داسې ونه کړو یقینا درته دا ویمه چې د الله د احکامو په مخالفت اخته شو فسوف تعلمون. الله اکبر الله اکبر. بیا چې د الله عذاب راشي من یاتیه عذاب یخزیه خا شرمونکي عذاب بیا سړی شرمی خا او داسې عذاب پرې راځي چې دا به ویحل علیه عذاب مقیم خا په همیشه عذابی نازل د آخرت عذاب هم دغه رنګ دی او په دنیا کې هم چې دی نو هغه څه کوي داسې عذاب پرې راشي چې په دنیا کې هم وشرمیږي. زما وروڼه موږ او تاسو چې دی نو هغه د الله د احکامو خلاف ورزي ونه کړو. د الله احکامو ته چې دی نو هغه موږ تاسو غاړه کېږدو ال به موږ او تاسو د الله د عذاب نه بچ کېږو لکه څرنګه چې د نوح علیه الصلات والسلام سره څه لږو خلکو ملګرتیا وکړه ښه په لږو خلکو ملګرتیا کې په دغه طوفانو او په دغه سیلابو په دغه اوبو چې هیڅ یو ځای ترې پاتې نه شو په هغې کې الله ربالعزت څه لږ خلک بلکې فانجیناه ومن معه فی الفلک المشحون ښه دغه خلک مې پکې چې دی نو هغه څه لږ خلکو په کشتۍ کې الله ربالعزت بچ کړه ښه دا خو الله رب عزت موږ او تاسو ته ښودله ښه خو عذاب پرې څرنګه یو او څنګه خلک یې بچ کولو چېرته څه وجزي او که نه نه نه فتحنا ابواب السماء بماء منهمر الله رب العزت پرې چې دی نو داسې بارانونه وورول چینې پرې الله رب العزت چې دی نو هغه راوبیولې د هر طرف نه اوبو اوبو اوبو اوبو ښه داسې یو ځای پاتې نه شو چې د هغې نه اوبه را روانې نه شولې ښه د تنورونو نه هم اوبه را روانې شولې ښه داسې الله رب العزت چې دی نو هغه داسې کار وکړو د نغرو نه راوټوکېدې تنورونه د چینو نه د اوبو ځمکې نه ځمکه هم راوبېدله د اوبو نه او اسمان هم راوبېدله د اوبو نه ښه او د ګټو نه هم اوبه راوبېدلې د الله عذاب بیا داسې عذاب وي زما وروڼه چې د الله د عذاب نه بیا چې دی نو هغه خلاصېدل نشته دی نه ترې هغه څو خلاصېدی شي چې د پیغمبر بچی وي او نه ترې هغه څو خلاصېدی شي چې بیا د بې دینه بچی وي نه د دینداره بچی ترې خلاصېدی شي چې ګمراه وي او نه چې دی نو هغه ده د بې دینه بچی ترې خلاصېدی شي چې ګمراه وي هغه کس پکې خلاصېږي چې پلار یې دینداره وي نو زوی ګمراه وي داتې نه لاری بی دین وی زی گمراه وی هم ته الله زی دیندار وی هم الله رب عزت دغه دیندار بچوړي دغه ایماندار بچوړي دغه ایماندار زی بی الله رب عزت چې دنه هغه خلاصي خو په عذاب کې بیا الله رب عزت چې دنه هغه بیا دغه من خلاصي چې دا کم هغه خلق چې هغه خلق نافرمانی کوي او د الله په مخالفت باندې اخته وی خی ویني چې دا خلک د الله احکام خلاف ورزي کوي دا د الله احکام نه مني دا د الله احکام ته غاړه نه ږدي دا د الله د قانون په مخالفت باندې اخته دي دا د الله د قانون خلاف ورزي کوي د الله د قانون په مقابله کې بل قانون ایښو دی دی د الله د قانون په مقابله کې چې دنه هغه د جمهوریت قانون چې دنه هغه ایښو دی دی لکه ز پاکستان کې د لارډ میکالی قانون د انګریز قانون چې د الله په مقابله کې بل قانون د جمهوری کفری قانون دغه د دغه قانون پاسداران د دغه حفاظت کوونکي مرتد دغه بيدینه دغه ظالمان دغه چې د دغه د الله د قانون په مقابل کې چې نن هغه بل قانون یې خو دی زمارونه دغه خلک د دغه خلکو په کفر کې په ارتداد کې دغه خلکو په الله په مقابل کې ودرېدل دغه د انساني قانون ته چې د درجه ورکول د دې په دغه کفر کې هیڅ قسم شک نشته. نو خبرې مقصد مې دغه چې دغه به د الله د عذاب د لاندې راځي هغه خلک به پکې هم راځي چې په خپلو سترګو باندې دغه خلک ویني او بیر دغه قانون نه نه منکای د دغه نه چې دنه هغه لاس نه نیسی د دغه خلاف आवाज نه اوچتای د دغه خلاف چې دنه هغه اسلحه نه راخلی د دغه خلاف jihad چې دنه هغه نه کوي یقینا زمونږه پاکستان کې ډېرې دینی شعبې دي کوي د مدرسو مدارس مهنت روان دي د تبلیغیانو روان دي د نورو روان دي دغه خلکو ته مې دغه درخواست ده چې را پاسې گئی د دغه نظام خلاف چې زمونږ استادو بنیادی د نجات ذریعه ده او زمونږ استادو د کامیابی ذریعه ده چې دغه خلاف اواز اوچت کو که نشي مونږ او تاسو به په قسمه قسم عذابونو په قسمه قسم تکلیفونو په قسمه قسم مصیبتونو په قسمه قسم وباګانو کې به مونږ او تاسو اخته کیږو او د هغې به مونږ او تاسو حصه ګرځو په دغه کړاوونو کې به د دنیاوي حال هم زمونږ د کړاو وي د تکلیف او آخرت هم د کړاو ها داسې خلک به پکې هم راشي دغلته چې هغه د دغه نظام خلاف کوي ودرېږي خو بیا به پرې هم تکلیف وي خو دغه تکلیف کې به له الله ربالعزت اجر ورکوي هم د دنیا هم د آخرته د دنیا د آخرته آخرت کې به هم کامیابي وي د دنیا په کړاو بوله هم چې د الله ربالعزت اجر ورکوي زما وروڼه درې خبرې مقصد مې دا و چې دغه مستقل درس وشو چې مونږ او تاسو یې د عمل په نیت باندې دا وکړو بل پیغمبر مونږ او تاسو ته د پیغمبرۍ په حیثیت نه راځي چې نه راځي دغه علما کرام دغه طلبا کرام دغه دیندار خلک دا د دې امت رهبران دي دا د دې امت ته چلوونکو خلک د چلولو خلک دي دوی ته کار د نبوت د پیغمبرۍ حواله شوی دی مشن د پیغمبرۍ ورته حواله شوی دی هغه مشن چې کوم پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی هغه ورته حواله شوی دی لهذا بیا د دوی په اقوالو باندې د الله د کتاب بیانول الله کتاب بیانی د الله احکام بیانی چې مونږ او تاسو رد نه نکو مونږ او تاسو چې د عمل پی وکو مونږ او تاسو مخ په وړاندې باندې د دې دعیان جوړ شو یقینا به زمونږ دنیا کامیابی آخرت هم د کامیابی وي بله خبره مې دا کوله الله رب العزت دغه د عمر ریډیو ملګرو لره وسره د میډیا ملګرو لره الله رب العزت د اجر ورکي الله دې دې په علم کې برکت واچي الله دې دې په جان او په مال کې برکت واچي الله دې دې دغه مشکلاتو نشیدنه وساتي چې کوم مشکلات ورته متوجي دي الله دې دې ملګری حفاظت وکي په هر لحاظ باندې چې خپل ورځ شپه دې توقف کړی چې د امت مسلمه اصلاح وکي د مهاجرینو د انصار اصلاح وشي د دې د اواز نه او دغه رنګ چې د مسلمانانو ته په دې کې فائدہ ورسیږي د دنیا په کوم ګډ ګډ کې چې اوري چې دغه مسلمانانو ته چې د هغه فائدہ ورسیږي الله رب العزت دې له اجر ورکي او یقینا د اجر ځای دی په ډېر تکلیف او په مشقت کې چې د هغه وخت تیرې الله دې دې هر قرباني قابل قبول وګرځي دیم هغه خلکو ته الله دې اجر ورکړي چې د عمر رډیو سره وخت په وخت چې د هغه تعاون کړی دی او کوي وسره هم هغه د چاندې په شکل کې هغه د خیر خبرو په شکل کې هغه د ښه نصیحتونو په شکل کې هغه په هر لحاظ باندې وي یقینا هغه ستاسو هغه هر خبره او هر خرچ هر چې دین هغه سې چې تاسو کوم را لګی هغه خپه امانت ته لحاظ باندې خپه خلی لحاظ باندې الله رب عزت دغه ادارې د ملګرو تر رسي او دغه اداره ټول اکثر چې دین هغه تاسو د مسلمانانو په تعاون او په رغبه باندې چې دین هغه چلیږي الله رب عزت دغه تعاون تاسو له اجر درکې سو کې چې د دنیا د کم ګټ نه کوي د هر زینې چې کوي الله رب العزت د دې په مال او په جان کې چې دنه هغه برکت واچي الله رب العزت د دې دغه خلکو چې کوم دنیا کې کوم مشکلتونه دي او تکلیفونه دي دا عین دي الله خلاص کی الله رب العزت د دې ظالمانو د پنج نه چې دنه هغه وباسي الله رب العزت د دې د عزت او د ناموس او د دې خیال وساتل شي الله رب العزت دې د مال خیال وساتي الله رب العزت دې له حلال مال چې دنه هغه ورکي محترم دغه خبر مې کوله چې تاسو هغه تعاون وخت په وخت باندې چې دنه هغه مونږ قرار سي هم او راي کېږي هم الله رب العزت دې تاسو له دغه کړاوونو دغه تکلیفونو الله رب العزت پوره پوره اجر درکې اخیره کې مې بیا سبب مسلمانانو ته چې دنه هغه دغه پیغام دې چې و مسلمانانو زمونږ او تاسو کامیابی د الله په دین کې ده زمونږ او تاسو کامیابی د الله قانون ته غاړه خو دې دو کې ده چې مونږ او تاسو د الله قانون ته غاړه کېږو او د الله د قانون د پاره چې دین هغه خپل جان مال قربان کو خپل ځان قربان کو او موږ خپل ملک کې چې دین هغه اسلامي قانون چې دین هغه راولو دغه د لاړ میکال قانون دغه تس نس کو دغه ونړو دغه زمکه چې موږ او تاسو له الله رب العزت د اسلام د پاره راکړې و پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله محمد رسول الله په دغه غرض باندې الله رب زت مونږ تاسو لپاره کړی و خو خپل مقصد هم پرې خوده دی زکم دغه پاکه خاوره زمونږ تاسو د تور پنجابی د دغه خلکو د دغه انګریز نواز خلکو د دغه رنگ چیدن هغه د برتانیه نواز خلکو دغه رنگ چیدن هغه د دغه کفری خلکو چې په ملاتړ کې ولاړ دي او د الله د قانون چیدن هغه په مقابل کې چیدن بل قانوني خو دی زمونږ د پاکستان سره جنگم د دغه نظام خلاف دی چې دغه کفری قانون په کې سو پوری وي زمونږ به دغه جنگ روان وي دغه خبره به زمونږ تر روان وي وسره که مونږ غنیو زمونږ بچی به کوي زمون خلک به کوي زمون نسلونه به کوي انصار به کوي مهاجرین به کوي او ان شاء الله دغه نظام به چیدن هغه ختمي تاسو مسلمانان ته می چیدن هغه پدای کی درخواست ته چې پدای کی زمون سره هم د افرادی لحاظ باندې هم تعاون وکي په مالی لحاظ باندې هم تعاون وکي تاسو چیدن هغه مونږ د امت مسلمه هر قسم تعاون ته په نظر کیو هر قسم تعاون ته طلبګار یو الله باندې سپارم الله د دنیا د شرور او د فتنو نه وساته اللهم دو دنیا دا کڑاونو دا تکلیفونو نو ساتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فدی دعا پور تکو دوڑا لسونا بل کال چی رازی پڑی رو جوڑ بوی قبرونا فدی دعا پور تکو دوڑا لسونا بل کال چی رازی پڑی رو جوڑ بوی قبرونا فجڑا وقت رمضان ترخصتون بلکال چی راجی پڑی رو جوڑ بوی قبرون بلکال چی راجی پڑی رو جوڑ بوی قبرون خدای پاک تڑلی شیطانانو تری باپ امن مومنانو واپس ازاد با شیطانان شی بیا باپ دوی پسی روانو خدای پاک تڑلی شیطانانو تری باپ امن مومنانو واپس ازاد با شیطانان شی بیا باپ دوی پسی روانو ایولاس میاشتی باپ ممکلی گناہون بلکال چی رازی پڑی رو جوڑ بوی خبرونا